तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जा।